Els camins. Els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, el 104.4 de l'FM, la emissora lliure i llibertària de València, el 104.4 de l'FM, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvinguts, benvingudes a un nou programa dels Camins de la Música. N'hi ha tantíssima gent bona en el món del jazz que de vegades, i demane perdó per això, algunes personalitats absolutament fonamentals se'ns ha passat dedicar-los a algun programa. Avui anem a fer una d'aixes penitències posant la música no sols del millor saxo tenor que ha tingut segurament la història del jazz, sinó també un dels millors músics que ha tingut la història del jazz, amb uns coneixements de teoria i de desenvolupament de les diferents formes musicals, que ha fet d'ell un model que moltíssima gent després, i no sols amb el saxo, ha seguit com a exemple. Estem parlant de Coleman Hawkins, del qual heu escoltat la seva gravació més coneguda, el Body and Soul, que va gravar l'any 1939, l'11 d'octubre, en tornar d'una estada en Europa. Mm-hmm. Mm-hmm. One Hour, gravada el 14 de novembre de l'any 29, i la coneguda On the Sunny Side of the Street, gravada en Nova York en el 8 de març de 1934, són les dues peces que heu escoltat ara mateix. Nascut el 21 de novembre de 1904 en una localitat de Missouri, Coleman Hawkins va aprendre a tocar el piano a l'edat dels 5 anys, el cello a l'edat dels 7 anys i va començar amb el tenor i va començar amb el saxo tenor als 9 anys. Fins a aquell moment el saxo tenor era considerat com una mena de substitut del trombó dintre de les bandes tipus New Orleans, però va ser agafar ell un poc la batuta i a partir d'ahí el saxo tenor i en general el saxo va ocupar el lloc prominent que té ara mateix dintre del món del jazz. I dintre d'eixe món, el nom de Coleman Hawkins és segurament el més gran de tots els grans que han hagut dintre de la música negroamericana. Thank you. Avalon i Stardust són les dues peces que acabeu d'escoltar gravades el 11 de març en París en l'any 1934. I estan gravades en París perquè, així com entre l'any 23 i eixe 34 va estar militant Coleman Hawkins en l'orquestra de Fletcher Henderson, on va tindre l'oportunitat enorme, afortunadíssima, de tindre com a company de banda a Louis Armstrong, del qual va aprendre moltíssim, ell sempre ho ha reconegut, i que li va fer entendre que el jazz podia ser alguna cosa més que el so de Nova Orleans, malgrat que ell aquest so sempre el va tindre molt dins de la seva ànima musical, però és evident que Louis Armstrong, i ell ho va reconèixer, va influir enormement en la seva forma de tocar. Doncs bé, l'any 34, com hem dit, se n'anà cap a Europa i fins a l'any 39 va estar interpretant en petits grups per ací, per allà, per totes les capitals més importants, per La Haia, per Londres, per París, per Copenhague, per tot arreu, i va ser l'any 39 quan finalment va tornar a Estats Units, i allí el primer que va fer va ser gravar ja, un cop consolidat el seu estil, quan va estar tocant a soles, entre cometes, lluny, vull dir, de la influència de Fletcher Henderson i Louis Armstrong en Europa, va gravar la magistral peça que està associada per a sempre més el seu nom i que heu escoltat en primer lloc en aquest programa, el Body and Soul. We'll be right back. afortunadament, en aquest cas sí que podem dir que aquestes dues peces que acabo d'escoltar, el Honeysuckle Rose i el Crazy Rhythm, estan fetes en París el 28 d'abril de 1977 i acompanyats per el grup de Django Reinhardt. És una de les poques que tinc una informació segura. Així com veieu, el Django es posa arrere i es dedica tan sols a acompanyar, deixant que siga el fastuós so amb el legato meravellós que té Coleman Hawkins el que tinga el protagonisme en tota la peça. Thank you. gravades probablement amb el mateix acompanyament que el Body and Soul, és a dir, amb Coleman Hawkins, evidentment, com a saxo tenor, Gene Rogers al piano, Tommy Lindsay a la trompeta, Earl Hardy al trombón, Jackie Fields i Otis Moore al saxo alto, William Oscar Mills al contrabaix i Arthur Herbert a la bateria. Heu pogut escoltar dues peces que, en certa forma, desmenteixen eixa fama de que Coleman Hawkins, on millor se desenvolupa, i segurament és veritat, és en les balades més bé lentes. Però en aquest cas varen gravar després del Body and Soul, o potser abans, no ho sé, el mateix 11 d'octubre a Nova York de 1939, aquest Fine Diner i Meet Dr. Fu. L'esperit del vell Nova Orleans estava encara i continua estant dins del seu cor. Mm-hmm. confirmant segurament la cosa que hem dit abans, de que Coleman Hawkins s'apanya millor amb les balades que amb les músiques un poc més mogudes, més de ball en aquell moment, se podria dir, heu pogut escoltar dues balades precioses gravades, una el 9 d'agost de 1940 a Nova York, Serenade to a Sleeping Beauty, i How Deep is the Ocean, gravat a Nova York el 8 de desembre del 43. En allò que s'anomena la segona època de Coleman Hawkins, passada la primera prèvia a la seva entrada a l'orquestra de Fletcher Henderson i el seu aprenentatge al costat de Louis Armstrong. Thank you. A partir dels anys 50, l'estrella de Coleman Hawkins va començar a estar un poc eclipsada a nivell popular per gent com Lester Young o com, sobretot, la pujada del bebop amb Charlie Parker i companyia. Però és que ell va estar sempre al seu costat. Mai va estar fora de la ona, per dir-ho així. I com a prova d'això, vos portem dues gravacions. La primera és una gravació dels anys 54 amb el mismíssim Thelonious Monk al piano i ell fent de outsider, és a dir, d'acompanyament, perquè no tenia problemes ell d'aquest tipus. La seva seguretat professional el duia a que no li molestava en absolut estar com a recolzament de, a pesar de tindre 20 anys més, recolzar a figures emergents com era el cas del genial pianista, un dels fundadors del bebop. I la segona peça és un duel, ja que dir-ho així, que es diu ni menys ni menys que Lover Man, la conegudíssima peça. L'anterior es deia Recollections. Aquest Lover Man està interpretat per Coleman Hawkins fent duo amb el mismíssim Charlie Parker. També en els anys 54-55, no tinc una data molt concreta, però és una mostra de que Hawkins, a pesar de que la seva estrella com a figura senyera des del punt de vista dels músics mai va decaure, des del punt de vista de la seva popularitat, evidentment les coses anaven canviant. Ell va intentar, quan va tornar d'Europa, muntar una big band, però l'època de les big band, ja recordareu que en acabar la Segona Guerra Mundial, més la vaga de gravacions, més l'aparició del bebop, va fer que les big bands per a ballar, una forma de guanyar-se la vida tan honrada com una altra qualsevol, estaven pràcticament fora de xoc i la va dissoldre ràpidament. I es va dedicar a tocar amb uns i amb altres. I en aquells moments la gent que estava dalt de l'ona era la gent del bebop. I així tenim, hem pogut escoltar dos exemples. Uno, com he dit, amb Thelonious Monk, el Reflections, i la segona, un duel, per dir-ho així, de saxos, amb el mismíssim Charlie Parker. El pròxim dia parlarem més del darrer Coleman Hawkins, dels anys 60, pròxima ja a la seva mort, però que va tindre una reviscolada professional traient uns discos molt bonics que no me resistís a posar-vos. Així que ja sabeu, el pròxim dia més Coleman Hawkins. Sabeu que esteu a Ràdio Clara, el programa Camins de la Música, que podeu escoltar el programa els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11 i mitja de la nit en repetició, que podeu escoltar tant en la ràdio com en streaming de Ràdio Clara el programa, i igualment podeu escoltar-lo, baixar-vos el format de MP3 i a més llegir els comentaris que col·loque en la web de caminsdelamusica.net al respecte de, en aquest cas, el personatge de Will Coleman Hawkins, per a que tinga ganes, si li avellisca, ampliar els seus coneixements o seguir enllaços a interpretacions de Coleman Hawkins o d'altra gent que pugui estar relacionada. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.